Kom ons bid saam. Here, dis 'n mooi lied met mooi musiek wat ons nou kon gesing het. Veral hierdie laaste een. Dankie dat dit vanoggend by elkeen van ons die behoefte is, dat dit nie net 'n lied met musiek is nie, maar dat dit werklike aanbidding is. En waar ons in hierdie erediens by mekaar kom, Here, deur u gees gedring, met hierdie behoefte om 'n nuwe gesindheid te ontvang, 'n gesindheid van aanbidding, 'n gesindheid van lof, want dis die doel van kerk. Dis die doel van Stellenberg. Nie oor onsself en ons mensgemaakte goed nie, maar ons lewe voor u. En hoe ons u kan oplig met ons lof en ons dank vir dit wat u doen, vir dit wat u is, vir wie u is, ook in ons eie lewe. En Here, daaroor het ons vanoggend die behoefte om net aan te gaan en net aan te gaan om die lof te besing. U wat groot is, die almagtige, die alleenwyse God, die Alfa en die Omega, die een wat was en wat is en wat kom, die Heilige. Skep in my, o Here, 'n hart van aanbidding. Amen. Vriende, ons gaan vir oggend saam lees uit Matteus 5. Lig wat seën bring is die tema. Ons is dadelik terug na ons epifanie. Marius het vir ons hierdie mooi foto gestuur wat jy waarskynlik in die volgende paar weke baie gaan sien. As sommer maar net die simbool en die ligte wat hier aangebring is om te sê waar is ons in ons kerklike jaar en ons seisoen, veral hierdie eerste kwartaal met epifanie en die fees van die ligte, die ervaring van die lig van Christus. En dit bring ook by die derde bladsy op ons bulletin, waarna ek verwys het van 'n seisoen van luister, en die wonderlike kombinasie tussen die twee, tussen epifanie, die fees van ligte, en dan om na God te luister. Want epifanie sê dat ons hierdie lig van Jesus, wat met na hierdie wêreld gekom het, as die lig van die wêreld, dat dit nou moet skyn op ons situasie, dat dit moet skyn oor waar ons is en wie ons is, en dat dit nuwe insig sal bring. Vooral nuwe insig sal bring oor God se wil en oor God se woord. Openbarend sal wees, bekendmakend sal wees, soos wat lig maar doen, op dit wat is in die hart van God. En dat ons as 'n gemeente, vooral in hierdie eerste deel van die jaar, ingestel sal wees van, wat is God se praat? Hoe hoor ons God? Hoe luister ons na hom? En as ons luister en hoor, hoe gehoorsaam is ons in dit wat ons hoor? En ek wil, voordat ons lees, wil ek sommer net 'n mooi storieetjie vertel. Ag, dis so naby aan my eie hart, omdat dit nou baie naby aan my eie lyf is. Ietsie oor roeping en ietsie oor die stem van die Here hoor en om dan gehoorsaam te wees. Ek het net gisteraand teruggekom van 'n kamp af waar, een kamp waar ons gekamp het met so ongeveer 120 jong seuns, graad 8 en graad 9 is van een nieuwe skoolkie wat gestig is hier op die Wynlande, tussen Kuilsrivier en Stellenbosch. Het is my so mooi, want die persoon wat het gestig het, wat nou ook die skoolhoof is, een jong onderwijzer wat jarenlang, hy was die hoofseun by Paul Roos, en toe was hy weer onderwijzer daar, ek sien hier so paar Paul Roosers wat vanoggend hier is, toe was hy koshuisvader, en in die tyd, in hierdie besondere seunskool, kry hy toe die roeping na seuns wat nie so bevoorreg is nie. Wat iewers op plase werk, of veral seuns wat in Kaimandi is, en in Jamestown, en van die ander ook hier in die Kaapse vlakte, in Kailicha, en die omgewing daar, om 'n soort gelyke skool te begin vir seuns wat regtig uit daai omgewing uitkom, uit daai omstandighede uitkom. En hy begin toe 'n skool wat hy noem The Calling Academy. Julle gaan nog baie van die skool hoor. Net hier so iewers daar uit na Simonsig toe op 'n plaas. Ek het op 'n geleentheid het ons gaan open daar. Wonderlike, wonderlike storie. En uiteindelik al 120 seuns die afgelope naweek apostel op battery toe gebring waar die jam span en ons met hulle kon gesels het. Somme net oor basiese beginsels van karakter en van hoop en van weerbegin en van optimisme en van sterk leierskap. En toe ek terugry toe dink ek, "Sjoe. Dankie tog vir iemand wat geluister het. Dankie tog vir iemand wat gehoor het. Wat toe God geroep het. Hy tot in so mate gehoor gegee het aan die roep dat hy The Calling Academy gestig het. Mag dit een van vele inisiatiewe wees wat spruit uit 'n gehoorsaamheid aan God, omdat ons hom hoor en ons nou luister. En Matteus 5 is so geleentheid, is so wonderlike teks waar in Jesus dan vir ons kom sê hoe ons nuwe lig laat val op eintlik op slegte omstandighede. En ek gaan maar weer ek gaan lees vir julle Matteus 5, die bekende saligsprekeninge, die geseëndes vanaf vers 3 tot by vers 12. Ons gaan vanoggend net by eintlik een van hierdie aspekte stil staan en die van jy wat dan vanaand na die diens toe wil kom 7:00, gaan ons dalk 'n paar ander ook verder na kyk. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en wees verheug, want julle loon is groot in die hemel. Tot sover. Vriende, ek het vanoggend het ek iets baie interessant saamgebring wat ek dink 'n paar van julle al beleef het. En dis nou hierdie ding. Ek het eintlik gedink jy gaan meer kinders wees, maar die helfte van die gemeente is by Kallie se blokdiens, maar dis hierdie ding wat ons 'n kruk noem. Nou ek het nou vanoggend het ek met hierdie kruk opgestaan en ek het kerk toe gekom want ek wil ietsie daaroor sê. En so van die kar af tot hier waar ek om in die kerk het ek so 5 mense teëgeloop. Ek het 5 mense gegroet en al 5 het vir my gevra. Nou wat nou alweer, nê? Nee, wat het met jou gebeur? Want 'n kruk, kinders sal self sê 'n kruk word altyd geassosieer met 'n seer plek of met 'n gebreekte iets of wat sê ek het dit nodig. Kruk is nie 'n lekker ding nie, want dit sê altyd gewoonlik ek het seer gekry of daar's een of ander pyn of een of ander ellende. Maar as ek eers 'n kruk moet gebruik, kan ek hoor die kinders, die laerskool, hoërskool, wie van julle het al 'n kruk wat al met 'n kruk moes geloop het? Kom ek kyk. Jog, julle is gelukkig. Lyk my jy was nie een wat met 'n kruk geloop het nie, né? Nee. As ek vir die ouer mense, veral die ou ooms wat nou al verby die rugby stadium is en sê wie van julle het met 'n kruk geloop, dan is dit 'n ander storie. Maar 'n kruk is ook 'n wonderlike iets. As jy agterkom hoe afhanklik jy eintlik van 'n kruk kan word as jy seer gekry het of as jy nie kan voortgaan nie. As jy iewers 'n pyn opgetel het, jy kan miskien maar net vir my die volgende skyfie aansteek. Daar's hy. En mense verwys daarna so half sies tog, jog. Arme hy is al weer op krikke, nê. Of hy of sy kan nie hierdie wedstryd speel nie want hulle is weer met hulle is weer op die krikkelys. Krikke en die krikke idee word baie keer met seer of swakheid of afhanklikheid geassosieer. Maar as ek seer gekry het of as ek dit werklik gebruik het dan weet ek en ek het hierdie ondersteuning nodig, weet ek watter wonderlike uitkoms krikke ook gee. Dit help. Dit help jou verseker om oor die weg te kom. Dit help jou verseker om regop te bly. Dit bring jou ook waar jy moet wees. Dit gee jou ook lekker baie vertroue. Ek onthou so verlede jaar moes ek in albei my knieë atroskopies ondervind, dis hoekom ek nou nog krik het, en die dokter het voor die tyd gesê, man, jy gaan nie eintlik regtig krikke nodig hê nie, want dit is klein prosedure, so met die kraakbeen en daai ander goeders, ons gaan 'n bietjie skoon maak. En toe ek in die kar klim hospitaal toe, toe vat ek my krikke saam. En die, toe die verpleegster daar kom, toe sê, en dit, ek sê nie, ek gaan net meer selfversekerd voel. Ek gaan net meer vertroue hê as ek met die krik aanloop, want dis wat dit is. Dit gee ook vir jou vertroue, as jy self nie seker is nie, en self oor die weg kan kom nie. Jy raak op 'n goeie manier afhanklik van krikke as jy seer of swak of gebreek is. Want dan begin jy anders kyk na klomp goed. Jy begin onder andere ook anders kyk na krikke. Maar julle, is daar dalk 'n ooreenkoms tussen krikke en ons geloof? Ons Christen wees, ons Christelike godsdienst. Ons weet dat baie mense wat baie krities is teenoor die Christelike geloof, verwys baie keer na dit, die Christelike geloof, as die godsdienst vir mense op krikke. En hulle vra dan, is Christenskap nie net maar 'n krik nie? 'N emosionele krik vir mense wat nie self oor die weg kan kom nie, wat hulle nie self kan help nie, maar wat altyd maar ondersteuning nodig het om oor die weg te kom, wat altyd maar afhanklik bly. Trouwens, daar selfs die wat sê, en dit het ek sommer net so van die internet af getrek, toe ek bietjie gedink het en gekyk het daarna, die wat sê, maar eintlik, as jy ook aan God dink, is God is net 'n krik, vir swak is en vir afhanklik is. Soos dit ook daar staan, God is a crutch, for those too weak to face reality, word daar baie gesê. Met ander woorde, die wat nie self kan regkom nie, maar wat die wat altyd op God maar moet steun, om oor die weg te kom. Iemand skryf hieroor, en ek haal dit aan in Engels, those people think of Christians as weak-minded, self-deluded, and in need of some fairy tale protector to help them through life. They are contrasted with the more intellectual, the stronger-willed atheists that can handle the harsh realities of life. Using a crutch dependence on God, is a sign of weakness, word daar baie gesê, deur die kritici. John Piper, lees baie keer in John Piper ook, sommer om 'n bepaalde perspektief te kry van 'n preek of van 'n interpretasie van 'n teks. Hy vertel, toe hy op 'n stadium gepreek het oor hierdie Matteus 5, vir 'n klomp studente, nogal tydens 'n interwasie teen Colorado, toe het hy hieroor gepraat, en het gepraat oor die betekenis van Matteus 5, en die saligsprekinge. En na die diens toe kom een van die studente na hom toe en sê, Pastor, I've got a question for you. Isn't Christianity just a crutch for people who can't make it on their own? En Piper het 'n oomblikie daaroor nagedink, en sy antwoord was baie kort en baie eenvoudig. Yes, it is. Want dis die grootste waarheid wat Jesus Christus na die wêreld toe gebring het, wat ons as waarheid in die skrif kan lees en kan aan vashou, dat daar op God gesteun kan word. Dat hy gekom het vir gebrokenis van hart, ook vir hulle wat emosioneel en moreel en fisies afhanklik geword het en krepel is. Trouwens, Jesus sê hier in ons teks het baie duidelik, daar is groot seën vir hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En ons gaan vanoggend gaan ons 'n bietjie verder inboor net op hierdie eerste seëning wat Jesus toesê aan mense, aan krepel mense, aan mense wat gekenmerk word deur bepaalde swakhede en wat swak beoordeel word in 'n gemeenskap van voortvarendheid en van sukses. Daar's groot seën, sê Jesus, vir hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Hulle wat die epifanie lig van Jesus op hulle omstandighede, op hulle swakhede en op hulle wonde laat val en daardeur kan leer en daardeur ook wonderlike woorde en boodskappe van God kan ontdek. Mense met ander woorde wat weer kyk en oorkyk na hulle bepaalde omstandighede, om daarin ook die seën te kan ontdek. Ek wil julle 'n bietjie na hierdie prentjie kyk. Sport entoesiaste onder julle sal dit nou seker baie goed ken, hè. Die kyk weer of die review of die referral to the third umpire, veral nou in die lekker krieket tyd wat ons is, maar ons weet in rugby en ander sportsoorte, sokker is dit ook, raak 'n groot deel van die spel is waar jy 'n situasie moet gaan herevalueer. Die sogenaamde kyk weer. Die incident het plaasgevind, maar daar's twyfel daaroor. So kom ons gaan kyk weer. Stel dit alles stadiger. Kry 'n bietjie meer inligting oor hierdie situasie. Laat die lig op 'n bepaalde manier daarop val, op hierdie incident. En dan in die lig van dit, wat jy weer sien as jy weer kyk, om dan 'n baie beslissende, goeie besluit te kan neem. Vriende, ons het al reeds oor epifanie gepraat en so 'n bietjie daaroor uitgespel, maar in 'n sin is epifanie ook dit. Dis ook 'n kyk weer. 'n Fees van kyk weer. 'n Fees van kyk na my omstandighede en my situasie, dit herinterpreteer en dan soek na die seën van God ook in hierdie stuk seer en in hierdie onlogiese situasie wat my gebeur het. Dis wat epifanie sê. Hoe laat ek die lig van Christus, die lig van die wêreld val op sekere insidente en sekere goed in my lewe wat ander dalk as skeete of as swakhede evalueer. Ek dink dis die metanoia wat Dominee Marius verlede week oor gepraat het, die groot deel van bekering, van herdink en weer kyk en herevalueer, van my gedagtes verander om op 'n ander manier, op 'n nuwe manier met die lig van Christus daarop daarna te kan kyk. Epifanie, 'n fees van ligte, 'n fees van die openbaring van God in Christus Jesus, 'n fees van die lig laat val, 'n fees van kyk weer. En so bring dit vir ons by seën dan in die sogenaamde krikkeluis van Matteus 5. Dit is een van die mees geleese hoofstukke in die Bybel. Wonder hoeveel keer het ek al in my klomp jare as predikant daaroor gepreek. Elke keer 'n ander perspektief daaroor gekry. Omdat ons konteks so verander. En verander is dat jy kan sien hoe jy dit nuut kan interpreteer en kan toepas op waar ons van nou gekom het. En daaroor ook geldend vir ons in 2019. Ons ken hierdie konteks baie goed, vriende, van Jesus wat aan die preek is. Sy eerste groot preek, Matteus van berig, klop mense op 'n berg, sy langste preek van alle preke wat hy gelewer het, en die mense het gestroom na hom toe, want hulle gehoor van hierdie prediker van Nazareth, wat ook wonders doen, en wat mense seën, en hulle het gestroom, sy eie disippels as die eerste kring, maar ook 'n klomp ander mense, desperate mense, mense wat kom luister het, mense wat ook kom hoor het, wat desperaat was vir 'n uitkoms, veral vir hulle krikke lewens. Mense wat kom luister het, veral om seën te ontvang en om van seën te hoor, voorspoed en uitkoms en ondersteuning en troos, stroom hulle na Jesus toe met hierdie preek. En Jesus kom en hy sluit daarby aan en hy praat oor seën. Trouwens, ons ouer lidmate sal onthou in die ou vertaling nog gepraat van die drie dubbele seën van die saligspreking, wel, geluk, salig. En dis wat Jesus bedoel as hy vir die mense sê, wel, geluk, salig, 3 maal geseend sal jy wees, as. En dan die verrassende vir hierdie mense wat gestroom het, nie as jy jou bankbalans verdubbel nie, nie as jy uitkoms kry van hierdie politieke verdrukking nie, nie as jy uitkoms kry op 'n klomp ander maniere, maar wil jy anders kyk na jou eie situasie. En dis die seën waarvan Jesus hier praat. Vir hulle wat kom luister het, miskien so 'n bietjie groot teleurstelling, so 'n bietjie anders seën as wat hulle wou gehoor het. Miskien so 'n bietjie half onlogies, onderste bo seën, vreemde seën. Maar tog, vriende, unieke seën vir mense op die krikkeluis. Want 'n seën wat bedek lê iewers daaronder ervarings van swakheid en van afhanklikheid en van gebrokenheid. Die seën wat tans nog bedek lê, maar wat ontdek kan word as die lig van Jesus, die lig van die wêreld opval. Vreemd, maar waar. Lig wat seën baie keer waar daar eintlik 'n vloek ervaar word. En dit bring vir ons by hierdie eerste een, en ons gaan net aan die eerste een so bietjie aandag gee, as die eerste van hierdie sogenaamde toesegings van seën of saligspreking, miskien vanaand na 'n paar ander ook kyk. En weet ons, dit is dan spesifiek gerig vir hierdie gehoor wat ek nou verduidelik het, maar dis veral gerig ook vir mense van alle tye, want die skrif is tog nie net in daai tyd vasgevang nie. Hy geld tog mos nog vir ons vandag. En hy geld tog mos nog vir 2019. En daaroor is dit gerig aan elkeen wat ook in ons tyd afhanklikheid verstaan en veral vir afhanklikheid van God. Hulle wat nie skaam is om hulle totaal net op God te verlaat nie. Om op hom te steun en op alle opsigte en alle opsigte op hom van hom afhanklik te wees, soos ek ook van 'n goeie kruk is. Maar weet ons ook, vriende, en julle sal saam my stem, afhanklikheid in ons tyd, in ons gemeenskap veral, is nie 'n lekker woord nie. Het val nie goed op die oor nie. Dis nie 'n goeie ding om te wees nie, as jy afhanklik is nie. Ons lewe in 'n wêreld, in 'n kultuur van onafhanklikheid. Jy wil eintlik vir niemand in die oë kyk om afhanklik te wees van hom. Jy wil niemand in die oë kyk vir iets nie. Jou groot strewe om in pas te wees met 'n ontwikkelende gemeenskap, 'n welvarende wêreld, is dat ek ook selfonderhoudend wil wees, onafhanklik, krukkeloos. Want word al meer gesê, afhanklikheid is daai teken van swakheid. Dat jy dit nie self kan doen nie. Dat jy nie alleen kan regkom. Vriende, ons gaan voort met so ingesteldheid van onafhanklikheid en van ons steun sit op materiële besittings en wat ons aardse sekuriteite kan noem tot die dag dat ek gestroop word van dit waarop my onafhanklikheid gebou word. Jy verloor jou gesondheid, jou skielik verloor jou gesondheid. Het jy dit al iewers gesien gebeur? Het gebeur. Jou huis en jou besittings word deur 'n brand vernietig. Klink dit bekend? Die foto's daarvan gesien, van die desperaatheid van mense wat kyk na 'n afgebrande huis met alles wat daarmee heen is. Jy word rottingkaal besteel met 'n inbraak. Gebeur dit? Jy word bankrot verklaar. Gebeur dit? Dis die realiteite. En as al die pote van jou stoel afval, wat bly oor om jou staande te kan hou? En dis daaroor dat Jesus hierdie eerste spyker van hierdie hele reeks op hierdie krukkelys van Matteus 5, die spyker so diep inkap. Geseend is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Ou vertaling, arm van gees is. Those who are poor in spirit. Wat eintlik maar net sê, ek kyk anders daarna. Ek kyk anders na my lewe. Ek kyk anders na my omstandighede. Ek kyk anders na my besittings en my afhanklikhede. En ek weet, my eintlike afhanklikheid is van God en van God alleen. Ek kan en ek wil onbeskaamd sê, God en God alleen is die bron van my sekuriteit. Hy is my kruk. En ek kan ons maklik sê, ja nee, dit is seker maar een mooi preekie, seker maar mooi interpretasie daarvan, tot jy self daar kom. En tot jy weet, en ek het dit al my eie lewe ervaar, daar is nou niks wat anders gaan help nie. As God my nie nou vang nie, val ek my dood. En in ons reise in Afrika en op ons uitreikplekke, wat jy dit elke dag meer sien, geen vorm van afhanklikheid of van onafhanklikheid nie. So afhanklik om elke dag vir elke maaltyd in diep in God se oë te kyk en net sê, God, as jy op een of ander vreemde, onverstaanbare manier nie vandag vir my voorsien nie, is ek dood. En dan die seën wat daardeur beleef word in hierdie kinderlike afhanklikheid van God. Vriende, as al my wiele myself geskepte sekuriteite afval, dan laat hy my karretjie voortgaan. Waarop steun ek en jy vandag? Ook in hierdie jaar 2019, wat is ons sekuriteite? In die tyd van baie verliese. Dis hoe, baie verliese. Verliese op politieke vlak. 2019 ekonomies. Die markte wat val. Ligte wat kan afgaan met 'n Eskom wat in duie stort, soos wat ons praat. Krane wat opdroog, soos binne 'n week in die Kannaland en in Zouar en in Calitzdorp en in Sutherland en in Beaufort West gaan gebeur. Grond wat dalk deur onteiening verloor kan word. Kanker wat toeneem. Voortgaande vure, brande, stygende inbrake, wat het ook al mag wees, ensovoorts, ensovoorts. Tye waarop ons stil moet gaan worstel en stil moet gaan kyk, waarop steun ons? Waarop bou ons? Moet ons nie begin om epifanies te dink nie, om anders te kyk na ons afhanklikheid, soos Jesus hier sê, en weer die wonderlike seën van Christus te mag ervaar, soos daai seentjies onder die boom in Mavuza, wat met klippies speel, en gelukkig is, want hulle weet, hulle is afhanklik van God, en God alleen, om weer diep in sy oë te kyk, en na sy hande te kyk, en vertroue, dat hy is wat hy sê, die voorsiener, om te bid, en te erken, Here, U is my alles, leer my om te weet, hoe ek in die graf sal ingaan, kaal, gestroop van al my aardse afhanklikhede, beursieloos, polisloos, huisloos, werkloos. Here, werp U nuwe epifanie lig vandag op my lewe, dat ek my trots sal sluk, en my geestelike krikke weer die kas gaan haal. Amen. Here, ons dank U en ons loof U, dat U die bron van alles is wat ons het en bestaan, waaroor ons bestaan. Here, dank U dat ons dit kan weet. En dank U, Jesus, dat U gesê het, daar lê ongelooflike seën in hierdie lig wat op ons omstandigheid kom val. Daar lê vir ons seën, as ons werklik van U afhanklik is, want, soos U die tweede helfte sê, die inhoud van hierdie seën, is dat aan ons die koninkryk van God behoort. Nie eers eendag in die toekoms nie, nie eers hier in die hiernamaals nie, maar nou, dat ons afhanklike mense van God is, dat ons nou in die koninkryk lewe, en afhanklik is van die koning van hierdie koninkryk, dat ons leef volgens die beginsels van hierdie koninkryk, en dat daarin ons seën lê. Here, ons bid vir ons krikke omstandighede. Ons bid vir mense wat onafhanklik wil gaan, maar dan ook vir hulle wat so afhanklik is. Ons bid, Here, veral in ons tyd hier by ons in Stellenberg, waar ons weet van so baie wat worstel op hierdie stadium met verliese, van lewens, van gesondheid, van geleenthede. En kan ons maar net vra, o Here, in U groot voorsienigheid en liefde, dat U in elke huis en in elke situasie, elkeen op die krikkeluis, styf sal vashou, in U voorsiening, en in U groot liefde. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons slotlied bevestig dit wat ons vanoggend met mekaar gedeel het, al sou die vyeboom nie bot nie, sou alles vergaan en tot niet gaan, nogtans sal ek bly jubel in die Here, omdat ek weet hy is die bron van alles wat ek is en wat alles wat ek het.